spokój witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do 500 wzrosła w Polsce liczba zajętych łóżek tzw. covidowych. Stan alarmowy przekroczyła rzeka Krzna na Lubelszczyźnie. Decyzja o ukaraniu NSZZ Solidarność jest skandaliczna, powiedział przewodniczący związku Piotr Duda. O prawie 8 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To ponad 1600 więcej niż przed tygodniem. Od wczoraj zmarło 216 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 7200. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas liczba nowych zakażeń rośnie. To jest o 1627 przypadków więcej niż tydzień temu. Widzimy, że codziennie jednak ta liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich tygodni rośnie. Z dnia na dzień zwiększa się też liczba zajętych łóżek covidowych. Od wczoraj zwiększyła się prawie o 500, podkreślił wiceminister. Rośnie to znacznie liczba łóżek zajętych przez pacjentów z koronawirusem. W ostatniej dobie przybyło w Polsce 471 łóżek. W tej chwili mamy zajętych już 15 400. Dotychczas potwierdzono w Polsce ponad 1 700 000 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło przeszło 44 tysiące osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Nad pomocą sztucznej inteligencji w diagnostyce koronawirusa będą pracować lekarze ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach i naukowcy z Politechniki Śląskiej. Chodzi m.in. o analizę danych dla wykrycia pacjentów wysokiego ryzyka, mówi prezes szpitala Przemysław Gliklich. Jednym z najważniejszych elementów diagnostyki są badania obrazowe, w tym tomografii komputerowej. Na podstawie jego wyników jesteśmy w stanie podjąć decyzję o dalszym, jak najszybszym leczeniu. Projekt otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Stan alarmowy przekroczyła rzeka Krzna na Lubelszczyźnie. W ciągu doby poziom wody wzrósł o 6 cm. Stany ostrzegawcze w tym województwie przekroczyły 3 rzeki: Wisła, Wieprz i Bug. IMGW ostrzega też przed dalszym wzrostem poziomu wody w rzekach na Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu. Instytut wydał hydrologiczne ostrzeżenia 2. i 3. stopnia. Decyzja o ukaraniu NSZZ Solidarność jest skandaliczna, powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Gdański zarząd dróg Zieleni nałożył 50 tysięcy złotych kary na związek za wywieszenie banerów z okazji 40-lecia organizacji na budynku Komisji Krajowej. Piotr Duda jest zdania, że to kara za promowanie polskiej historii i miasta Gdańsk. Nałożono na Komisję Krajową karę za to, że ośmieliliśmy się dbać o historię, że promujemy miasto Gdańsk nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie, że promujemy 40-lecie Solidarności, że promujemy, że to właśnie Solidarność jako związek zawodowy obaliła system komunistyczny w naszym kraju i że promujemy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: nie ma wolności bez Solidarności. Gdański zarząd drugi Zieleni, który nałożył karę, sprawy nie skomentował. Ponad 400 milionów funtów otrzymają instytucje kultury w Anglii. Rząd w Londynie ogłosił dodatkowy program wsparcia dla muzeów, teatrów i galerii. Teatralny West End. And hold me gently. With this wonderful work of art by Carlo Crivelli. Galerie Tate czy Galeria Narodowa. Ważna część życia Londynu, ważna część całej brytyjskiej gospodarki. Rząd zapowiada wpompowanie kolejnych 300 milionów w program ratowania kultury. Chodzi o granty dla instytucji. Dotychczas Londyn wydał na to ponad ćwierć miliarda. Połowa maja to wtedy niekomercyjne galerie i muzea będą mogły otworzyć drzwi. Była nadzieja, że stanie się to szybciej. Stąd 90 milionów dodatkowych pieniędzy. Kroplówka pozwalająca przetrwać. Wreszcie niemal 20 milionów na lokalne przedsięwzięcia o mniejszej skali. To wszystko to wotum zaufania dla naszej kultury. Cieszy się szefowa galerii Tate, Maria Bradshaw. Ale pracownicy Muzeum Wiktorii i Alberta alarmują, że w ich instytucji szykują się zwolnienia. Także rząd przyznaje, nasza siatka bezpieczeństwa nie będzie w stanie uratować wszystkich teatrów czy kin. Nie zachowa każdego miejsca pracy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze zajrzymy do Nałęczowa, który szykuje się na ponowne przyjęcie kuracjuszy. Od 11 marca sanatoria znów mogą przyjmować pacjentów skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Już po pierwszym lockdownie pokazaliśmy, że potrafimy świetnie działać w reżimie sanitarnym. Teraz to utrzymujemy, mówi Mirosław Derciński z uzdrowiska Nałęczów.

12 minut po godzinie 13, to już czas. Akademia Rozrywki. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marcinie. Witam pięknie z domowych pieleszy Marcin Wolski. Panie Marcinie, co dzisiaj będziemy, o czym będziemy dzisiaj mówić, może tak prawidłowo? Tak sobie pomyślałem, że opowiadając historię kabaretu pod egidą, zresztą niezbyt chronologicznie, dotarłem do roku cudów, do roku 1989, nazywanego rokiem jesieni ludów. Bardzo jest wiele nazw. Jest to kompletna zmiana i w historii Polski, no i w historii polskiego kabaretu, który starał się tym naszym dziejom dorównywać kroku, a czasami wyprzedzać. Ważne jest co? Ten rok pojawia się po okresie kompletnego dołka, zupełnej beznadziei. O ile jeszcze początek stanu wojennego to była jakaś wojna, natomiast potem już była pogłębiająca się coraz bardziej apatia, gdzie naprawdę jedyną osłodą były takie piosenki jak ta, którą zaproponujemy Jana Pietrzaka. Nadzieja. W brudnym świcie smutnych miast, pełnych wiatrów bezlitosnych, mignie czasem twoja twarz, jak niepewne mgnienie wiosny w przystankowy zmięty tłum, jakby cisnął ktoś dla żartu bzu białego bukiet lub same najszczęśliwsze karty. Matką głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją, ty nas jedna nie opuszczaj nadzieją. Prowadź nas nadzieją w ciemny czas nadzieją. W mrocznej mgle wyczaruj iskrę wiary, gdy fałszywy fanfar dźwięk zgaśnie w dali, tak jak żagiel, i wypełni głuchy lęk zakamarki duszy nagie, gdy już tylko walić w mur. Z dziką pasją pozostaje, nie przesadzaj, odłóż sznur, ona istnieć nie przestaje. Matką głupich cię nazwali nadzieją. Ludzie podli, ludzie mali nadzieją. Choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją, jedna nie opuszczaj nadzieją. Prowadź nas nadzieją w ciemny czas nadzieją w mrocznej mgle. Wyczaruj iskrę wiary. Czas nadzieją w mrocznej mgle. Wyczaruj iskrę wiary. Smutny, liryczny Jan Pietrzak. Nie wiem, czy był taki smutny i ryczy. On był raczej, przepraszam, ale trochę zachwytnięty, raczej powiedziałbym refleksyjny. Zaproponowałem nieprzypadkowo, ponieważ na tle tego, co było wcześniej, wiosna 89 roku była rzeczywiście erupcją nadziei. Trwał okrągły stół, widać było, że coś drgnęło i ze związkami Solidarność, i ze związkami twórczymi, w których odrodzenie się zaangażowałem. I po poprzednim roku, gdzie te protesty, strajki, była fala, ale ona była nieporównywalna z tym, co w roku 80. Właściwie nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy kontekstu międzynarodowego, nie wiedzieliśmy, co dzieje się w Rosji do końca. W związku z tym trochę była taka gra z komunistami w pokerach, którzy oni znali nasze karty, a my ich nie. No i w jakiś stopniu takim świetnym podsumowaniem tego wydarzeń tego roku jest monolog Jana Pietrzaka, Drużyna i Chłopiec, który pragnę Państwu zaproponować, uprzedzając, że jest to obciążone można powiedzieć historycznością. Znaczy Jan Pietrzak nie wiedział i nikt z nas, jak będzie dalej, kim okażą się bohaterowie Okrągłego Stołu, a przede wszystkim, że wódz naczelny niekoniecznie okaże się tym człowiekiem, którym go wszyscy zrobiliśmy. Ale rzecz zabawna i niesłychanie pouczająca, a ludzie, którzy to przeżyli, ja przecież pamiętam i pamiętam, do tej pory czuję temperaturę owego dnia 4 czerwca, kiedy szedłem po raz pierwszy od wielu lat chętnie do lokalu wyborczego. I mimo wszystko, co przeżyliśmy, to były cuda. Czasem troszkę zaprawione goryczą. Dziękuję Państwu. Historia, proszę Państwa, historia. Trzeba przyznać, że traktuje nas niezbyt łaskawie. Takie przyspieszenie, codziennie trzeba te lekcje przerabiać od nowa. Chciałem Państwu teraz wykład niestety przedstawić tutaj. Także skupcie się, wytężcie wszelkie moce umysłowe. Poważna sprawa, wykład na temat najnowszej historii Polski, też już prawie najnowsza, bo dotyczy gorącego lata 89 roku. Dla uczczenia 200 lat od obalenia Bastylii trwało w Polsce przyspieszone obalanie znacznie większego więzienia Bolszewii. Zaczęło się wszystko wczesną wiosną. Do boju ruszyły drużyna Lechosława i chówce Wojciesława. Kapral kontra generał. Dawid Krępy wąsaty, Goliat sztywny łysy. Drużynowy na początek trzasnął sobie po zdjęciu z każdym swoim wojownikiem, żeby w trakcie kampanii ktoś mu drużyny nie podmienił. Generał, jak to wojskowy, natychmiast rzucił do przodu zwiat, szpicę przednią, tak zwaną listę krajową. Wypróbowane żołnierstwo, sztabowcy czasów Wiesława, goryle Edwarda, sieroty po Moczarku, ciury marcowe, 13-grudniowe bataszki. Narobili śmiechu w szeregach przeciwnika, idź mychnęli na tyły. Ej, zuchy! Swoją drogą, kto im mówił, co za dywersat, że oni dostaną 50% głosów? Co? Bo oni sami sobie to wymyślili przecież, to im nikt nie kazał. To nieprawdopodobne, co się stało. Wiecie, co się stało? Oni uwierzyli własnej propagandzie. Niesłychanie ludzie. Tyle lat nadawali tę propagandę dla ogłupienia narodu, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzył, że sami w to wierzą. I w ten sposób 30 kilku najtęższych wojowników, gwardzistów przybocznych, fajfusów garnizonowych, wypadło z gry w pierwszej turze. A drużyna sunie do ataku jak burza. Lechosław wyszedł z ciosem, a Wojciesław z cioskiem. Dosłownie ciosek poniżej pasa. I nawet pies służbowy Wilczek podrasowany nie pomógł, co poszczekiwał prywatnie. Jedno, co mu zostało z tamtego czasu, to tytuł mężczyzny roku. Jaki był rok, taki mężczyzna. No w każdym razie pierwsza tura za nami. W drużynie wiwaty zwycięskie, a chówce uszy po sobie. No czyje uszy, czyje? No. Marny dowcip, marny dowcip. No. I zgrzytanie zębów w centrali, piana na pyskach, gonitwa po gabinetach, łapanka chętnych do drugiej tury. Szmychówce do drugiej tury, markotne, osowiałe, braśne transzeje pełne błota, które im drużyna z łaski na uciechę zostawiła. No i teraz taka sytuacja. Drużyna wygrała, ale przerażona zwycięstwem. Chówce przegrały też w panice. Naród patrzy w osłupieniu, korespondenci zagraniczni nic nie kapują. Tego na zachodzie nikt nie zrozumie. Zdecydowana większość wybiera parlamentarną mniejszość. Byle jaka mniejszość wybiera rządzącą większość. I najciekawsze, że zwycięska drużyna krzyczy dookoła: my wcale nie chcemy rządzić. My się brzydzimy władzy. Władza jest B. Naród trochę się dziwi. No zaraz, chwileczkę. Przecież to nie były wybory do opozycji. Tylko do parlamentu, na Boga. I to nie całego, tylko do 1/3. Jeden dzielny harcownik Adaś czuje, że coś tu jest nie w porządku. No i rzuca swoje słynne hasło: wasz prezydent, nasz premier. Ale reszta drużyny, łącznie z obecnym premierem, krzyk na niego: Adasiu, zwariowałeś, no czego się spieszyć, po co nam ten klops? Mamy 4 lata, przeczekamy w opozycji, niech tam Wojciesław z Rakosławem popychają tę sekułę do przodu. Naród gęby rozdziaga coraz szerzej, terminy gonią, bieda nędzę też goni, koniec czerwca się zrobił, księcia pana trzeba odwołać. No ta elekcja ma znowu być, prezydenta trzeba wybrać. Wojciesław się kryguje, że on wcale nie musi, on taki ambitny, on nie musi, ale już nogami koło Belwederu przebierać. I tu przy okazji... Przy okazji chciałbym się usprawiedliwić, proszę Państwa, teraz wiele osób mnie pyta, dlaczego właściwie nie kandydowałem na to stanowisko prezydenta. Nie, bo ja w 81 roku, bywający kabaretowi pamiętają, prowadziłem przez cały 81 wielką kampanię wyborczą. Słyszałem: Pietrzak dla prezydenta, lepiej może nie będzie, ale weselej na pewno. Było tak? No właśnie. No i teraz, mówię, panie Janku, była okazja, pan nie kandydował. No przyznam że się Państwu wystraszyłem tej obsady. To była taka silna konkurencja. Było tylu kandydatów na to stanowisko. No słuchajcie, przewodniczący Rady Państwa kandydował w końcu, prawda? Zwierzchnik Sił Zbrojnych, no nie przelew. Pierwszy sekretarz partii, prawda? To tak, generał jakiś też kandydował, tak? Jeszcze taki facet w ciemnych okularkach, podobno spawacz z zawodu. Czy ja w tym towarzystwie mogłem się ścigać, proszę Państwa? No, sami rozumiecie, prawda? Wracajmy zatem do naszej fabuły, do słynnego lata 89 roku, o którym wnukom się będzie kiedyś opowiadać. Wybór prezydenta. Marszałek Sejmu, nie Kozak, choć Kozakiewicz, przez pierwszą godzinę próbował połapać się z rozumem, o co właściwie chodzi w tej robocie. To znaczy co? Wariant pierwszy głosujemy jako drugi, co? Czy drugi jako trzeci, co? To? I właściwie za czym głosujemy, co? Pogrzebał w papierach, pogrzebał okulary, pozamieniał i zapomniał. To właściwie co? Tajne czy jawne, co? Tajne czy jawne? A tu harcownik Adaś znowu krzyczy z ławy poselskiej. Tajne dla narodu, jawne dla bezpieki. Zbił marszałka z pantałyku, ten ręce rozłożył, łopat sił, sztuczne oddychanie mu robią, jakaś pani go wachluje. Izba wysoka patrzy bezradna, druga godzina mija. Naród oczy przeciera, kandydat w przedpokoju nogami przebiera, na balkonie lista krajowa zgrzyta zębami, a marszałek ma wszystkiego dosyć. Starabnął regulamin! Straż marszałkowska zaraz robi rewizję! Dla wielu posłów senatorów rewizja to nic nowego, codziennie mieli. To się śmieją. Korpus dyplomatyczny też chichocze, jak na to patrzy. Komentator telewizji prosi o wyrozumiałość, bo podobno marszałek nie spał dwie noce z tego napięcia. Dziecko siedzi koło mnie, patrzy na to dziwowisko, pyta: tato, nikt mu dobranocki nie powiedział? Pomyślałem sobie, że ja mógłbym bajeczkę opowiedzieć o dwóch kukiełkach, Gucwie i Wycechu, którzy tej samej laski trzymali, nie? No, ale udało się odsucić marszałka. Nieprzytomny, sam nie wie, co robi. Jakby wiedział, by nie zrobił. Zarządza wybory i ruszyli z ław posłowie, senatorowie. Surą do skrzyni, wrzucają. Napięcie rośnie, godziny mijają. Napięcie rośnie jak w serialu Panna Dziedziczka. Resztki przewodniej siły na balkonie obgryzają paznokcie. Korpus dyplomatyczny drzemie. Komentator telewizji plecie androny jak zawsze. Naród oczy przeciera. Oj, niełatwo będzie wytrzymać z tą demokracją. No i jest wynik. Jednym głosem przeszedł generał. Jednogłośnie. Śmiech na sali. Owacja w fufcu. A tu poseł Rokita z Krakowa jak diabełek hic nad trybunę wyskoczył. I wylicza ten jeden głos. To wcale nie jest 1%, a 0,5%. Słabszym z rachunków posłom, senatorom ciemno w oczach się robi. To centuś jeden krakowski. No. Marszałek policzydła posyła. Do trzech by zliczył, ale z procentami w życiu nie da rady. Kandydat w korytarzu coraz bardziej nerwowo nogami przebiera, sztabowcy go wypychają. Wojtek! Teraz nie wejdziesz, zacznie się zgromadzenie w artymetykę bawić, rozwiązywać równania. To się nad ranem z jedną wielką niewiadomą obudzimy. I nie wytrzymał nerwowo, wparował na salę, na mównicę wprysnął, zdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął i palił. Wszystkim się zdawało, że wojsko wciąż gra, jeszcze a to kace grało. Co powiedział, to powiedział, ale między innymi zażartował, że od tej pory będzie reprezentantem wszystkich Polaków. Naród po raz pierwszy się uśmiał. No ale dobrze, stawiamy ptaszka. Jest nareszcie wybrany książę pan. Te Rumcajsy, te Gieremki, te Janasy skubią brody. Jest zbawca ojczyzny, Walenrod Konrad, prawda, wielki reformator. W końcu kumpel takich reformatorów jak Messner, jak Szałajda, prawda. Słynny liberał, prawda, znanego liberała Gorywody koleżka. W chówcu centralnym duża ulga, a w drużynie Harmider. Który dał nieważne głosy? Ole biegi, gamonie, o fermy batalionowe. To po to naród się zadrużyło, żebyście zaraz generała wybierali? Nieważnymi głosami, a właściwie połówką jednego głosu, co? Ale śmieszne, ale absurdalne, ale polskie, nie? No ale batalia nieskończona, nie ma wielkiego wezyra. Bo w zamęcie Rakosław zwinął namiot i w chówcu centralnym się okopał. Myślał, że tam mu dłużej się uda przeżyć. Też nie wyszło. Ale to temat na następny wykład, prawda? Kto przejmie tę pustynię po Rakosławie? Czechosław się wysunął z chówca wewnętrznego. No ale tego drużynowy już nie zdzierżył. Jak nie tupnie wąsem w Gdańsku, aż w Warszawie pod okapem zadrżało. I na drużynę w krzyk to, tak? Chówce stare pionki przesuwają, a wy zwycięzcy jak trusie siedzicie? To po to, że z wami zdjęcia robiłem gamonie jedne? Żebyście patrzyli, jak komuna starą karuzelą kręci? nie ma zgody. Atakujemy dalej. Jej kurwetes się zrobił w całym kraju. W chówcu centralnym zawrzało. Co jest? Jak to? Przecież myśmy ustalili przy stoliku, że dalej będziemy rządzić. Myśmy sobie do konstytucji wpisali, że będziemy rządzić do końca świata ze Związkiem Radzieckim na czele. A tu taki despekt. Co robić? Co robić? Co robić? Jak nie można było nic zrobić, to trzeba było zrobić plenum. Drzwi zamknięte, pistolety nabite. Darcie szat, zmiana szmat. Pół sztabu won do kompanii karnej. Poleciały pionki z szachownicy, a tymczasem chówce sojusznicze jeszcze na Wojciesława filują, ale już na ławach w kierunku drużyny się przesuwają, się przytulają, pod ławami się zaczepiają. Lechosława za nogi obłapiają, w całym kraju szyki pomieszane, Rakosław dzwoni do Hana na Krym. Lechosław dzwoni kierunek Rzym. Prezydent wyjrzał po cichu z Belwederu, po Mazowszu się rozgląda. Podobno jakiś tutejszy pan mazowiecki gotów się podjąć misji. No cóż, myśli sobie prezydent, kiedyś książę mazowiecki wprowadził do Polski krzyżaków. Ja w razie czego mogę sprowadzić sierpaków i młotaków. Spróbujemy. Znowu marszałek Kozakiewicz szuka okularów, regulamin trzyma kurczowo, żeby mu Stelmachowski nie rąbnął. Głosowanie. Prawie wszyscy za Mazosławem, nawet chówiec centralny w większości. To paranoja jakaś. Korespondenci zagraniczni zwalniają się z tej roboty, nic nie kapują. Resztki przodującej siły na balkonie obgryzły paznokcie po łokcie. Kończy się sierpień, zaczyna się wrzesień. Nowy premier Mazosław wygłasza expose. W czasie expose dramatycznie słabnie. Po chwili wraca jednak na mównicę i twierdzi, że zasłab wyłącznie dlatego, żeby dorównać gospodarce narodowej. Żart nawet niezły, ale naród se kombinuje. Jak rząd zacznie się ścigać z gospodarką, kto słabszy, a nie kto silniejszy, to gdzie my dojdziemy? Zwłaszcza z tą naszą gospodarką, to jest trochę tak jak z tym dzieckiem w starym dowcipie. Chłop, patrząc na swoje brudne, zasmarkane, obdarte dziecko, mówi do żony: Maryśka, to co, myjemy, czy robimy nowe? Cała trudność nasza polega na tym, że musimy i myć, i robić nowe. Tak się kończy, proszę Państwa, polskie gorące lato 89 roku. Przychodzi, nadchodzi, wrząca jesień w całym bloku. Ale to już temat na następny wykład. Dziękuję bardzo. Jan Pietrzak, Druszyna i Chówiec. Panie Marcinie, proszę o kilka słów wyjaśnienia dla młodszych słuchaczy. Ja zdaję sobie sprawę, sam sobie muszę przypominać. Przypomnę, że to tekst, tego co się orientuję, został powiedziany na festiwalu w Sopocie jesienią tego słynnego roku. Po pierwsze, wszystko to razem wyglądało na jeden wielki bałagan, improwizację. Nie do końca nie było. Z jednej strony komuna miała naszykowane ileś tam wariantów, próbowała różnych sposobów, próbowała się dogadywać z episkopatem, gdzie miała cały szereg swoich pewnych ludzi. Na szczęście mieliśmy swojego papieża, który przejrzał ich grę. Potem przecież był pomysł, w który był zaangażowany i Gerenek, i Michnik, żeby jednak Geremka zrobić, albo Kuronia premierem. I de facto, że wybrano Mazowieckiego, którego uznano za, powiedzmy sobie, mniejsze zło, to była akcja braci Kaczyńskich. Oni to przeprowadzili. I oni jak gdyby taką ostrą lewicową ofensywę w ramach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego powstrzymali. Jednocześnie trzeba jeszcze o jednym pamiętać. Dzisiaj wydaje się, że było to wszystko asekuranckie, było to wszystko słabiutkie, asekuranckie. Wybrać Jaruzela kazał prezydent Bush, bo to była geopolityka. On się pewnie dogadał z Gorbaczowem. Nikt nie wiedział, jak to się potoczy. Polska i Węgry były jedyne, jak dzisiaj, w całym tym interesie. Dopiero za parę tygodni zaczynał się zacząć eksodus Niemców z południa Europy i ucieczka na zachód masowa. Potem miał być upaść mur berliński. Potem Czechosłowacja. No i wreszcie ostre, krwawe starcie, zresztą też zainscenizowane w Rumunii. Ale Nikt tego nie wiedział. Wszystkim się wydawało, że to jakiś cud, jakiś sen, który się może nagle skończyć i wszystko wróci w stare kolejny. Więc cieszono się, że znikają kartki na benzynę, na cukier, że za chwilę pojawią się paszporty, za chwilę pojawi się wymieniana złotówka. Nikt nie widział tych wielkich geszek, które były kręcone. No ale poza wszystkim było to niesamowite, podniecające, a jak zauważył Jan Pietrzak, śmieszne. Czy wyczerpałem temat? No myślę, że to wiemy już więcej. To oczywiście temat rzeka, byśmy poruszyli potoczek, ale chciałbym jako obraz tych czasów przypomnieć wiersz, którym witałem się, wracając do radia jesienią tamtego roku. Wiersz odwołujący się oczywiście do wcześniejszego okresu Solidarności i aktualnego powrotu. Nie żałuję chwil roztrwonionych, co są dzisiaj zaledwie pyłem. Ja w powiciu skowany, skundlony, 18 miesięcy żyłem. Mimo pustych haków w masarni, mimo kartek na egzystencję, miałem piękny sen, solidarny, miałem szczęście. Więc za każdy przeżyty dzień i za wolność nasz antybiotyk, za wzniesione serca, nie pięść, za historii niezwykły dotyk, za tę chwilę ulotną jak puch, gdy się czułem cząstką narodu, chcę dziękować, choć brak mi słów, mojej Polsce i memu Bogu. I choć przyszło lat 8 w kałuży, pływać między apatią a grą, gdy na zmianę przyjaśnia się chmurzy, pamiętałem, że oni są. Więc gdy dziś znów czas Solidarności swoją tęczę rozpina nad nami, my jak kłącza skoszonych roślin odrastamy. No i chyba tym akcentem i piosenką będziemy się z Państwem żegnać, zapraszając na następne spotkanie. Zwłaszcza, że czas nas goni. Marcin Wolski. Dziękuję bardzo. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. A przed nami Co zrobimy z naszą wolnością? Jan Pietrzak. Pośród pytań, które drążą, czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy zgoła tane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością? Czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczęśnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda w paletku z darów, poszturchiwana wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Narazimy na wstyd, na zgubę. Ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedziom przysługę. To jedyny nasz dobytek w biedzie, żalu i goryczy. Po tych latach chorowitych jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot, łapy głupców i geszefciarzy? Wykorzystana przez byle kogo, dla brudnych celów i niskich lotów, nasza nadzieja z czasów bojowych, bezsennych nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością? Amuletem, skarbem, klejnotem, w jakim sejfie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem? Co zrobimy z naszą wolnością, by jej nie napytać?

własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. Za 13 minut 14, jak zwykle o tej porze, czas na rozmówki polsko-angielskie przy muzyce. A zatem Bed and Breakfast w pigułce, Piotr Firan, Raf Uzar. A message to your Rudy. The specials. Stop your messing around. Nie wygłupiaj się, Piotrze. Ja powinienem nosić taką koszulkę tutaj z takim napisem, jak prowadzimy program razem albo rozmawiamy o piosenkach. Raf, stop messing around. Stop messing around. But then it says time to straighten out, Piotr. Czas się wyprostować. Czas się wziąć, może nie get a grip, czyli wziąć się w garść, right, ale yeah. Generalnie you have to be prim and proper, czyli tak, trzeba się przygotować. Exactly, zebrać yes. w całość, wziąć yeah. w garść. Exactly, so you've got stop messing around and also stop fooling around. Two words that mean the same. Czyli się nie wygłupiać. Mm-hmm. Better think of your future. Yes, nice one. Pomyśl o swojej przyszłości. O, ktoś był niegrzeczny, chyba ktoś został wysłany do pokoju na przemyślenia. And if you don't, you'll wind up in jail. Skończysz w więzieniu. Wind up in jail. Skończysz. A message to you, Rudy. The specials.